ऐसे लोगों के लिए दुनियावी जिंदगी में भी अजाब है और यकीनन आखरत का अजाब कहीं ज्यादा भारी होगा और कोई नहीं है जो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा सके।